Amintiri din copilărie. De Ion Creangă. Dramatizare radiofonică de Georgeta Răboș. Stau câteodată și mi-aduc aminte ce vrem și ce oameni mai erau în părțile noastre, pe când începusem și eu, drăgăliță, Doamne, a mă ridica băiețaș la casa părinților mei, în satul Humuleștii, din târg drept peste apa Neamțului. Sat mare și vesel, împărțit în trei părți care se țin tot de una. Vatra satului, Delenii și Bejenii. Și apoi Humuleștii, și pe vremea aceea, nu erau numai așa un sat de oameni fără căpătâi, ci sat vechi răzășesc, întemeiet în toată puterea cuvântului, cu gospodari, tot unul și unul, cu fleacăi voinici și fete mândre, care știau învârti și hora, dar și suveica, devuia satul de vătale în toate părțile, cu biserică frumoasă, și niște preoți și dascăli și poporeni ca aceia divăceau mari cinste satului lor. Ei, și părintele Ioan de sub deal, Doamne, ce om vrednic și cu bunătate mai era! Să fi văzut pe neobositul părinte cum umbla prin sat din casă în casă, împreună cu bădița Vasilea Ilioaie, dascălul bisericii, un holtei zdrav, frumos și voinic, și sfătuia pe oameni să-și dea copii la învățătură. Și cea din tâi școlăriță a fost însăși mărândița popii, o zgâtie de copil ageră la minte și așa de silitoare, dintre cea mai pe toți băieță și din carte, dar și din nebunii. Ia faceți liniște, să vedem ce are să ne spună părintele Ioan. Ei, copii, voi m-ați văzut prin școală mai în toate zilele. Da. Am vrut să mă dumiresc și eu cum merge treaba pe aici. Și uite ce m-am gândit. V-am adus în dar un scaun nou și lung. Da, mai întâi ia spune-mi, bădiță Vasile, cum se poartă și cum învață copiii? Sunt silitori? Sunt ei cu minți? Te ascultă? Păi ce să spun, părinte? Își dau silința, fiecare însă după cum poate. Unii mai mult, alții mai puțin. Ia uite ce zic eu ca să fie după adevăr. Să-i punem acestui scaun numele Calu Bălan. Ei, și ca să nu fie singurul dar de școală nouă, uite ce v-am adus de la Moș Fotea, coșocarul satului. Îl știți pe Fotea, îl știți prea bine, nu? Ia uite aici un drăguț de biciușor de curele pe care l-om numi Sfântul Nicolae. Da, Sfântul Nicolae, după cum este și hramul bisericei noastre din Humulești. Și vă spun la toți să nu ziceți că nu știți, m-am înțeles cu Moș Fotea, dacă i-or mai pica ceva cu rele, să mai fac așa din când în când câte un biciușor și ceva mai grosuț, dacă se poate. Bădiță Vasile, gândesc că e bine în toată sâmbăta să se procitească băieții și fetele. Da, părinte. Să-i asculți pe fiecare din tot ce a învățat peste săptămână. Da. Și câte greșeli va face, să le însemn cu cărbune pe ceva. Iar la urma urmelor, de fiecare greșeală, să-i arzi școlarului un Sfânt Nicolae. Hei. Ce? A râs cineva? Smărândiță, chiar tu ai râs. Ia poftim de-n cale, că pe Bălan jupâneasă. Să facem pocinog sfântului Nicolae cel din cui. Las-o, părinte, te rog, părinte. Te rog. S-a întâmplat, părinte. Părinte, te rugăm, a greșit, da, te rog, da, greșit, da, părinte, da, părinte, da, părinte. Ei, smărândița au mâncat papara și pe urmă șade cu mâinile la ochi și plânge ca o mireasă de sărea ca meșa de pe dânsa. Noi, când am văzut asta, am rămas ca în lemniță. Iar părintele, ba azi, ba mâine, aducând pitași și colaj din biserică, o împărțit la fiecare de neam mai îmblânzit. Și treaba mergea strună. Băieți se schimbau tabla în toate zilele și sâmbăta proșitani. Acum, nu-i vorbă că noi ne făceam felul așa câteodată. În lipsa părintelui și a dascălui, intram în ținterim, țineam ceaslovul deschis și cum erau filele cam unse, trăgeau muștele și bondarele la ele. Și când clămpănea ceaslovul, câte 10-20 de suflete prăpădeam deodată. Potop era pe capul muștilor. Într-una din zile, ce-i vine părintele? Ne caută și asloavele. Și când le vede așa sângerate cum erau, își pune mâinile în cap din necaz. Și cum află pricina, începe a ne pofti pe fiecare la balan și a ne mângâie cu sfântul ierar Nicolae pentru durerile cuvioaselor muște și ale cuvioșilor bondari care din pricina noastră au pătimit. Și când învățam eu la școală, mama învăța cu mine acasă și citea acum la Șaslov, la Psaltire și Alexandria mai bine decât mine. Și se bucura grozav când vedea că mă trag la carte. Din partea tatii, care ades îmi zicea în bătaie de joc, logofetii brânză în cui, lapte acru în călămări, chiu și vai prin buzunări. Puteam să rămân cum era mai bine. Nica lui Ștefana Petri, om de treabă și gospodar în Humulești. Vorba și ea, decât codaș în oraș, mai bine în satul tău fruntaș. Mama însă era în stare să toarcă în furcă și să învăț mai departe. Și tot ce hăia mama pe tata să mă dei undeva la școală, căci auzise ea, spuind la biserică, omul învățat înțelept va fi și pe cel neînvățat slugă-l va avea. Dar tata găsea totdeauna răspuns. Doamne, măi femeie, doamne, multă minte-ți mai trebuie. Dacă ar fi să iasă toți învățați după cum s-o costu, n-ar mai avea cine să ne tragă ciubotele. N-ai auzit că unul cică s-a dus odată boul la Paris, unde a fi acolo, și-a venit vacă. Oare Grigorea lui Petre Lucăi de la noi din sat, pe la ce școle a învățat, de știa spune atâtea bongoase pe la nunți? Nu vezi tu că dacă nu-i glagore în cap, nu-i și pace bună. Așa fi, n-a fi așa. Vreau să-mi fac băietul popă. Numai decât popă. Nu-l vezi că e o tigoare de băiet cu o băieci leneș de n-are păreche? Dimineața până îl scoli, îți tupești sufletul. Cum îl scoli, cere de mâncare. Cât e mic, prinde muște cu ceazlovul și toată ziulica bate prundurile după scăldat, în loc să pască cei cârlani și să-mi dea ajutor la trebi, după cât îl ajută puterea. Iarna pe gheață și la săniuș. Când se face mărișor, are să înceapă a-i mirosea ca trință. Și cu asta, rânduială, n-am să mai am folos de el niciodată. Zici ce vrei, dar eu nu-l las pe băiat fără carte. Trebuie să-l dăm undeva la școală, să învețe mai departe. Nu mai am bani de dat pentru el. Lui dascălu Vasilea Vasilică îi plăteam numai câte un sorcovăț pe lună. Iar postoronca de dascălu Simeon Fosa din Țuțuieni, numai pentru că vorbește mai întâlcări decât alții și sfârcâiește toată ziua tabac, cere câte 3 husești pe lună. Auzi vorbă? Nu face băietul atâția husești cu straie cu tot cât ți-am dat eu pentru dânsul până acum? Oh, sărmane omule, dacă nu știi boabă de carte, cum ai să mă înțelegi? Când tragi sorcoveții la musteață, de ce nu te olicăiești atâta? Petre, Todosică-i, crâjmarul nostru, așa-i că ți-a mâncat 900 de lei? Vasile Roibu din Bejeni, mai pe atâția și alții câți? Ruștei lui Valică și măriucă lui Onofrei, găsești să le dai și să le răzdai. Știu eu, să nu crezi că doarme, Baranda. Dormirea e somnul cel de vești să dormi. Și pentru băiet, n-ai de unde da. Măi, omule, măi, ai să te duci în fundul iadului și n-are cine să aibă să te scoată dacă te-ai sili să-ți faci un băiet popă. De spovedanie, fugi ca dracu de tămâie. La biserică mergi din paști în paști. Așa-ți cauți tu de suflet. Ia-n taci, bă, femeie, că biserica e în inima omului și dacă voi muri, tot în biserică am să șed. Nu mai face și tu atâta vorbă ca fariseul cel fățarnic. Bate-te mai bine cu mâna peste gură și zic ca vameșu: Doamne, milostivi mie păcătoasei, care-mi tot îmbălorez gura pe bărbat degeaba. În sfârșit, cât s-o bălăbănit mama cu tata din pricina mea, dar tot pe-a mamei a rămas. Căci într-o duminică o venit tatul mamei, bunicul meu David Creang din Pipirig, la noi, și văzând șarta iscată între tată și mamă din pricina mea, o zis: Las-mă-i, Ștefane și Smărânducă, nu vă mai îngrijiți atâta. Că azi e duminică, mâine luni și zi de târg, dar marți, de mă ajunge cu sănătate, am să iau nepotul cu mine și am să-l duc la Broșteni, cu Dumitru al meu, la profesorul Nicolae Nanu, de la școala lui Baluș. Și-ți vede voi ce-o scoate el din băiet. Că și de ceilalți băieți ai mei, Vazeli și Gheorghe, am rămas tare mulțumit cât am învățat acolo. De 20 mai bine de ani de când port vornicia în Pipirig, am dus-o cam manivoie numai cu răbușul. Ce folos că citesc orice carte bisericească, dacă nu știu a însemna cât uși de puțin, e greu. Însă de când mi-au venit băieții de la învățătură, îmi țin socoteala ban cu ban și uzuresc de bine. Acum zic și eu că poți duce vornicia pe viață fără să te simți. Zău, mare pomană și-a mai făcut ale cu Baloș, cu școala aceea lui, cine vrea să înțeleagă. Și, Doamne, peste ce profesor înțelept și iscusit a dat. Așa vorbește de blând și primește cu bunătate pe fiecare, de ții mai mare dragoste să te duci la el. Ferice de părinții care l-au născut, că bun suflet de om este, n-am ce zice. Și mai ales pentru noi, țăranii mânteni, este o mare facere de bine. Vezi, bărbate, ce bine e să știi omul carte. Când am venit eu cu tata și cu frații mei, Petre și Vasile și Nică, din Ardeal, în Pipiric, acum 60 de ani trecuți, unde se pomeneau școri ca lui Baloș în Moldova? Doar la Iași să fi fost așa ceva și la Mănăstirea Neamțului, pe vremea lui Mitropolitul Iacob, care era o leacă de șimotie cu noi, de pe Ciubuclu, Botaru, de la Mănăstirea Neamțului. Bunicul Mâneta Smarandă, al cărui nume stă scris și astăzi pe clopotul bisericii din Pipiric. Așa. Ciubuc, clopotarul, tot din Ardeal, știa puțină carte, ca și mine. Și se dusese vestea în toate părțile despre bunătatea și bogăția sa. Până și vodă ce că ar fi tras odată în gasă la Ciubuc și întrebându-l cu cine mai ține atâta mare de bucate, el ar fi răspuns: cu cei slabi de minte și tari de virtute, măria ta. Atunci vodă nu s-a putut stăpâni de mirare, spuind: ia, aista-i om, zic și eu, dar fi mulți ca dânsul în domnia mea, puțină lipsă ar duce țara la nevoi. Și l-a bătut vodă cu mâna pe umăr, zicându-i: moșule, să știi că de azi înainte ești omul meu și la domnie ți-i deschisă ușa oricând. Mi-aduc aminte de vorbele lui Vodă. Și de atunci i-a mers lui Ciubuc numele de omul Vodă, încât și până astăzi, un deal în partea despre Plotunul, unde era mai mult așezarea lui Ciubuc, se cheamă Dealul Omului. Bine ai făcut că ai dat pe la noi. Vorbești ca din sufletul meu și îmi dai speranțe pentru băiatul ăsta al meu. Veneam eu mai des, nu erau atâtea treburi gospodărești. Nu-i rău, măi, Ștefane, să știi băiatul tău o leagă de carte. Nu numai decât pentru popie, cum chitește Zmaranda. Că și popia e greu de purtat. Și dacă n-a fi cum se cade, mai bine să nu fie. Dar cartea îți aduce și oarecare mângâiere. Eu, să nu fi știut a citi, de mult aș fi nebunit cât am avut pe capul meu. Însă, deschid viețile sfinților și văd atâtea și atâtea și zic, Doamne, multă răbdare ai dat aleșilor tăi. Ale noastre sunt flori la ureche pe lângă cele ce spune în cărți. Și apoi să fie cineva de tot bou, încă nu este bine. Din cărți culegi multă înțelepciune și, la dreptul vorbind, nu ești numai așa o vacă de mulți pentru fiecare. Băiatul văd că are ținere de minte și numai după cât a învățat cântă și citește cât se poate de bine. Dreptul-i, mă, Ștefane, ce spun? Ce-i drept, e drept. Popă să se facă dacă așa speră mumăsa și dumneata. N-o să mă pui eu contra. Atunci, marți, deze dimineață, pornim spre școală, nepoate. Măi, Ștefane și Smărânduc, mai rămâneți cu sănătate, că eu m-am dus cu mamă. Hai, nepoate. Gata ești? Gata, bunicule, haide! Aici e casa Irinucăi. Am vorbit cu ea să vă primească în gazdă. Acum toți sunt plecați, bărbatul și fata la munte, tai lemne. Irinuca pregătește acolo mâncare pentru ei și animale. Mâine vă duceți la școală. Și acum, ziua bună, băieți. Aveți de toate în desaj. Drumul îl știți, dacă o fi vreo nevoie. Să rămână, bă, știm, bunicule, să rămână. Ia uite-te, mă, Dumitre, în ce cocioabă stă și Irinuca asta. Ferestrele cât palma, iar casa așezată chiar sub munte. Noroc că bistrița trece pe lângă casă. Dumitru, ia uite, ia uite, ia uite, ce scăldătoare se poate trage în bistrița. Și ia uite, întinde un țap și două capre. Ce-or fi având pe piele? Oleo, pete roșii. Oleo, râie, măinică. Au râie căprească. Oleo, crezi că râia asta se ia? Nu cred. Irinuca ar fi și ea râioasă de mult. Ei, dar ce ne privește? Hai să ne căutăm de ale noastre. A doua zi ne-am dus la școală. Și văzând profesorul că purtăm plete, o poruncit unuia dintre școlari să ne tundă. Când am auzit noi una ca asta, am început a plânge cu 10 rânduri de lacrimi și a ne rugat de toți Dumnezeii să nu ne sluțească. Ți-ai găsit? Profesorul a stat lângă noi până și ne-a tuns chilug. Apoi ne-a pus în rând cu ceilalți școlari și ne-a dat de învățat după puterea noastră. Între una alta și îngerul a strigat pe din afară. Și-am dus-o noi așa până pe la meze păresii, adică până la mijlocul postului Paștelui. Și unde nu ne trezăm, într-o bună dimineață, plin șucuri de râi de la caprele Irinucăi. Ei, ce-i de făcut? Dascălul nu ne mai primește la școală? Irinuca nu știe znevindice, merendele pe sfârșite. Ce ne facem, măi, Dumitru? Să facem ce ne-a învățat baba aia. Ne ungem cu leșie tulbure, stăm afară la soare în pielea goală, până se usucă cenușa pe noi. Și ne băgăm apoi în bistrița de ne scăldăm. Nu e rău, Dumitre! Vă puteți dumneavoastră închipui și vrea să zică a te scălda în bistrița la Broșteni de două ori pe zi, tocmai în postul cel mare? Și nici tu junghi, nici tu friguri, nici altă boală nu s-o lipi de noi. Dar nici de râi n-am scapat. Vorba aceea, să ține ca râia de om. Într-o zi n-avem noi ce lucra. Ne suim pe munte, la deal de casa ei, și cum curgeau părăile grozav, ne pune dracu de urnim o stâncă din locul ei, care era numai înțânată. Și unde nu pornește stânca la vale, săltând tot mai sus de un stadion, și trece prin gardul și prin tinda erinunchi, pe la capri, și se duce drept în bisița de clocotea apa. Asta era în sâmbăta lui Lazar, pe la amiază. Mai, Nica, mai, am făcut-o de oaie. Gardul și casa fomei sunt dărâmate la pământ. Oh, capra aia trage să moară. A lovit-o stânca în cădere. Privește pe bistrița, plutele au început să meargă. Strânge repede ce mai ai, până când nu vine Irinuca. Bine, bine. Și hai să fugim cu pluta aceea la frate meu Vasile, bine, în Borca. Și apoi drumul până în Pipiric îl găsim noi. Da, da, da, bine. Iaca, iaca avem oaspeți de cei dragi. Ia, ia, veniți. Ia, Davide, da, vin, vin în coase, era repede, vin în coase. Și cu voi, băieți, nu-i prea de vreme să veniți acasă. Ei, bunicule, ce să-ți mai spunem prin câte am trecut? Privește numai pielia de pe noi și ai să înțelegi. Vai, vai, vai. No, David, al meu, are de gând să mă bage de vie mormânt cu apucăturile astea ale lui, cum văd eu. Vă trimis în străintași. Ia-te ce rare pidân și sărmanii băieți. Da, bunicule, cum vom mânca râia prin străinite de idei? Asta e acum, apucăturile mele v-au umplut de râie. Ia las, mamă, ia veniți cu aici. Vă grijesc eu de vă scap din apastă. Da. Am în cămar un ulșor cu dohot de mesteacăn. Vă umb de două ori pe zi cu dânsul cu dohotul ăsta. Vă uscați pe coptior la căldurică. Mâncați bine carnii la proțap, cârnați și plăcintă cu poale în brâu. Și să vedeți și repede scăpați din apastă. Să vedeți. Și tot așa ne-a uns de câte două, trei ori pe zi, până și în vinerea sacă ne-am trezit vindecați taftă. Da, da. Până atunci o vine și veste de la Broșteni despre stricășiunea și făcusem și bunicul, fără vorbă, o mulțumit pe Irinuca cu patru galbeni. Da, apoi, în sâmbăta Paștelui, m-o trimis la părinți acasă în Humulești și în ziua de Paști am tras un înger oastrigat în biserică, de-au rămas toți oamenii cu gurile căscate la mine. Și mami îi vinea smânghită de bucurie. Și părintele Ioan m-a pus la masă cu dânsul și smărândița o șocnit o mulțime de ouă roșie cu mine. Și bucurie peste bucurie vinea pe capul meu. Dar vremea trecea cu amăzele și eu creșteam pe nesimțite și tot alte gânduri îmi zburau prin cap și alte plăceri mi se deșteptau în suflet. Și în loc de înțelepciune mă făceam tot mai neastâmpărat. Și dorul meu era acum nemărginit. Că prin țar și înșelător este gândul omului, pe ale cărui aripi te poartă dorul necontenit și nu te lasă în pace până și intri în mormânt. Ei, însă, vai de omul care să ia pe gânduri. Uite cum te trage pe furiș apa la adânc. Uite! Și din veselia cea mare, căzi deodată în urâșioasa întristare. Hai mai bine despre copilărie, să povestim, căci Ea singură este veselă și nevinovată. Și drept vorbind, acesta e adevăr. Și câte nu ne venea în cap, și câte nu făceam cu vârf și îndesate, mi-aduc aminte de parcă acum mi se întâmplă. Dar apoi cu smântânitul oalilor, dar și calamandros făceam, când punea mama laptele la prânz, eu, fie post, fie câșliș, de pe a doua zi și începeam alinchii groșorul de pe deasupra oalilor. Și tot așa în toate zilele, până și dam de chișleagă. Și când căta mama smântânească oalile, smântânește smarandă dacă ai și. Poate că au luat strigoaicele, mana, de la vaci. Doamne, prinde-l voiu strigoiul cel odată la oala cu smântâna și apoi las. Nănașa din grindare să-i știe de știre. De nu lor puteți scoate din mâna mea tot neamul strigoilor și al strigoaicelor din lume. Se cunoaște el strigoiul care a mâncat smântâna de pe limbă. Și să știi de la mine că Dumnezeu n-ajută celui care umblă cu furtușag. Fie lucru de purtat, fie de-a mâncării, fie ori de ce-a fi. E apoi, unde o pleznește mama și unde crapă? De-a veni iarna să te mai dau o dată la școală undeva și să cer dascălului să-mi deie numai pielea și ciolanele de pe tine. Vasile, fratele cel mare al tatei, s-o cop șireșele. Și ce poftă aș avea de niște șireșe voratice ca acele. Cum s-o dau să nu mă prindă? Mă duc până acolo să văd cum pot să mă urc în șireș. Mătușă mărioară, acasă Ion, să ne ducem la scâldat. Da, păi nu-i acasă Ion. S-a dus cu moștul Vasili sub cetate să aducă niște sumari. Oh, îmi pare rău, mătușă mărioară, că nu-i vărui Ion acasă. Că tare aș fi avut plăcere să ne scăldăm împreună. Ei, iaca. Apoi rămâi sănătoasă, sărut mâna. Știi că am nimerit-o? Bine că nu-s acasă. Și de n-ar veni de grabă și mai bine ar fi. E, să o iau așa încet, pe lângă casă, furiș. Oh, ia că tămos. Hai, Nică, hopa sus. Ai, așa. Să cărăbănesc repede cât mai multe cireșe în sân. Aoleo, mătușa Mărioara, m-a văzut. Vine spre cireș. Da, gine, diavole. Așa ți-e scaldatul? Scoboară-te, talharule, că tu ai învățat-o. Vezi, Jordia aia-sta, o rup pe tine. Dă-te jos, dă-te jos. Nu vreau. Aha, nu vrei. Ulele, te-ai chitit eu cu bulgări. Na, iaca, iaca. Nu ți-e de ajuns. E, lasă, lasă că... Că te-o-i prinde eu. Ia, iete că mă urc după tine. Ce te căptușesc ea mărioară. Acuși, acuși. Aoleo, să cobor repede. Ai sărit, diavole. Las că acum nu mai scap. Aoleo, nu. Pii, de la cireș înainte era niște cânipă până la brâu din altă. Și eu fuga și ea fuga, și eu fuga și ea fuga, până și dăm cânipa toată palancă la pământ. Că să nu spun minciuni, erau vreo 10-12 prăjini de cânipă frumoasă și deasă cum e peria, de care nu s-o ales nimic. Și după ce facem noi trebușoara asta, mătușa, nu știu cum, să încălcește prin cânipă, ori să-mi chiedică de ceva și cade jos. Eu atunci, iute mă răsucesc într-un picior, fac vreo două sărituri mai potrivite, mă zvârl peste gard, de parcă nici nu l-am atins. Și-mi pierd urma, ducându-mă acasă și fiind foarte cu minte în ziua aceea. Dar spre sară... Mă Ia vezi, Dumitre, ce latră așa câinii la poartă. Cine-o fi? Dumitre! Ia vină, Dumitre, la poartă să ne socotim. Dar ce e, Vasile? Ai venit la mine cu vornicul și paznicul? Ce avem de împărțit? Că suntem frați. A trebuit să-mi plătești căciunea ce mi-a făcut-o băietul tău. S-a urcat să fure cireșe și nu doar atât. Mi-a stricat toată cânepa din grădină, toată. Bine, măi, Vasile, bine. Dacă așa stă treaba, socotește ce am de dat și dau. Stricăciunea s-a făcut și vinovatul trebuie să plătească. Cât despre băiet, las pe mine că și el partea. A, bă, ne-am înțeles atunci. Fac socoteala, vii și îmi plătești. Sara bună. Sara bună. Unde te-ai pitit, băiete? Ia vină, mai vreau apă. Satură-te de cireșul. De amul să știi că ți-ai mâncat liftiria de la mine, spânzuratule. Oare multe stricăciuni am să mai plătesc eu de pe urma ta? Și ia casa cu cireșele. S-a împlinit vorba mamei sermana, iute și de grabă. Că Dumnezeu, zicea dânsa, n-ajută celui care îmblă cu furtoșag. Însă și, ți-ai bună pocăința după moarte? Dar păi rușinea mea, unde o pui, a? Mă rog, mi se dusese buhul despre pozna ce făcusem, din avei cap să scoți obrazul în lume de rușine. Însă ce-i de făcut? S-a trece așa asta. Obraz de scoarță și las o moartă în păpușoi ca multe altele ce mi s-au întâmplat în viață. Nu așa într-un an, doi și deodată, ci în mai mulți ani și pe rând ca la moară. Da, îndată de pișei cu șireșele vine alta la rând. N-auzi, leneșule, că vește satul de glasul pupezei. Scoală duglișul înainte de răsăritul soarelui. Iar vrei să te pupe cu armenești, să te spurce, ca să nu-ți meargă bine toată ziua. Hai! Lasă, mamă mucă! Ce dulce e somnul! Lasă somnul, băiete, că avem tocmai sprășitor tocmai la Valea Sacă. Trebuie să te duci cu de mâncare la oameni. Uite, aici am pregătit tot. Hai, îmbracă-te și du-te cu de mâncare. Bine, mamă, bine, sunt gata, îndată. Așa, ia ceva și pentru tine. Să îmbuci pe țarină dacă ți-o fi foame. Bine, mă întorc repede, nu-i nevoie. Gata, să rămână, am plecat. Ei, lasă că-i mai pup patul și pe dracu. Ți-o-i veni eu de hacă mare ciudam pe tine. În fiecare dimineață mă scoală mama cu noaptea în cap din cauza ta. E, lasă că n-or muri lingurarii de foame dacă mă abat pe la teri. Prin pupăza îi leg picioarele și astup intrarea scorburei până mă întoarce din țarină. Ăsta-i copacul. Hai, mică, sus în teri. Aoleu. Aici. Cam mare scorbura, dar tot ajung cu mâna. Pot să o prind ușor. Așa. Norocul meu e pe ouă. Ataș, leliță, că te-am căptușit eu. Ia să te văd. Aoleu, am scăpat-o în scorbură. Spun unii oameni că se află prin scorburi câteodată și șerpi. Ei, dar șarpe cu pene nu poate să fie. E tot pupăză. Hai, Nică, curaj! Mai încearcă o dată. Bagă mâna în scorbură și prinde-o. Așa. Unde ești, leliță, că nu mai dau de tine? Nu e nicăieri. Parcă ai intrat în pământ. Băi, Ana, pot da lucru și asta. S-a mistuit de frica mea prin cotloanele scorburei undeva. Ei, lasă că tot te găsesc eu. O ieși și tu până mă întoarce. Așa, s-a stupine gura scorburei. Așa, ușor, da? Și acum, repede cu de mâncarea la oameni. Li s-or fi lungit urechile de foame, așteptând. Bine că am scăpat de balaurii de pe țarină. Să mă mănânce, nu alta. au tăbărât pe mine și cât pe ce să mă înghită de nu era o chirandă mai tânără între dânsii să-mi ție parte. Da, am scăpat cu obrazul curat după ce le-am dat bunătățile făcute de mama. Așa, hopa sus, am ajuns la tei. Ia să vedem, Leliță, ce mai faci tu în scorbură. Susnică. Aolo. Am ajuns. Gura scorburei e bine astupată. Vrea să scape, dar nu poate. Ia să fac puțin loc, așa, cât să-mi încapă mâna. Gata, gata, am dat de ea. Scăpare nu mai are. S-o pun bine în traistă. Hai, Leliță, spre casă, că mâine plecăm amândoi la târg. Până atunci o să te ascund în pod. Acasă ești cum nată. Hai, hai, intră cum nată, intră acasă, acasă sunt. Hai, vină încoa, vină încoa. Dar ce-i că te văd supărată cum nată, Mărita? Ce s-a întâmplat? Mai auzit ai dumneata cum nată? Una ca asta? Să furi Ion Pupăza, care ne trezește dis dimineață la lucru de atâția ani. Ce spui cum nată? Dacă l-aș ucide în bătaie când aș afla că el a prins Pupăza să o chinuiască. De-a mult bine că mi-ai spus. Las pe mine că ți-l iau eu la depănat. Nici te mai îndoi despre a este cumnată, smarandă. Că dezbânțuitul aista al dumitalii nica nu scapă. Ce mai atâta? Mi-au spus mie și ni l-au văzut că Ion a luat-o. Gâtul îmi pun la mijloc. Eu fiind ascuns în cămară, cum aud unile ca acestea, eu te măsui în pod, umflu Pupăza de unde era, sai cu dânsa pe substreașna casei și mă duc de-a dreptul în târgul vitilor s-o vând, căci era tocmai lunea într-o zi de târg. Și cum ajung în Iarmaroc, încep a mă purta țanțuș printre oameni, de colo până colo, cu Pupăza în mână, doar de, era în șeu, leacă de fișor, de negustor. Un moșneac nebun, cu o vițăcă de funii, n-are ce lucra. De vânzare, găinușa ce e, băiete? De vânzare, moșu. Și cât ce e de dânsa? Cât crește, dumneata, cum faci? Ia, domn, cu acela moșu s-o trămăluiască. Poftim. Aha, s-o caut dacă are o... Uite, a fost că a scăpat-o. Ce-ai făcut, moșule? Ce-am făcut? Te-ai prefăcut că o cauți de ou și ai dezlegat ața de la pișor? Să-mi plătești, pasăre. Ia uite la găinușă. Ce frumos zboară spre Humulești. Ce gândești dumneata, moșule? Te joci cu marfa omului? Dacă nu ți-a fost de cumpărat, la ce ai dat drumul? Măi, stai. Că nu scam nici cu vițica asta de mine. Înțeles ai? Nu spaie lucru de șeagă. Mă, da, știi că ești amarnic la viață, măi, băiete-mea. În ce te bizui tu de te îndârjești așa, nepoate? Dec, ha? Nu cumva ai poftit să-mi iei vițica pentru un cuc armenesc? Pe semne te mănâncă spinarea cum văd eu, măi, mă. Și ia cuște scarpin dacă vrei. Ba, și un topor îți fac dacă mă crezi. De zice, aman, puiule, când îi scăpa de mânia mea. Hai, dă pace băiatului că-i feciorul lui Ștefana Petre, gospodar de la noi din sat, și ți-i găsi beleaua cu dânsul pentru asta. Păi să fie sărătos dumnealui, om bun. Dar păi chitești dumneata că nu ne cunoaștem noi cu Ștefana Petri. Chiar mai adineaur l-am văzut umblând prin târg cu cotul subțioară, după cumpărat suman, cum îi e negustoria și trebuie să fie pe aici, pe undeva, ori în vreo dugheană, la băut al dămașul. Apoi bine că știu a cui ești, măi, țâcă, mă. Ia-n stai o leacă să te duc eu la tatăl tău și să văd. El te-a trimis cu Pupăzi de vânzare să spurci armară acum. Ei, toate ca toatele, dar când am auzit eu de tata, pe loc mi s-o muiet gura. Apoi încet, încet m-am furișat eu printre oameni și unde am croit-o la fugă spre Humulești, uitându-mă înapoi să văd, nu mă ajunge moșneagul, că și mi-era acum scăpare de dânsul, drept să vă spun vorba aceea. Lasă-l, băi, l-aș lăsa eu, dar vezi că nu mă lasă el acum. Unde ai fost? Mică, să știi că-i poznă cu mătușa Măriuca lui Moș Andrei. A sculat mai tot satul în picioare din pricina pupăzăi din tăi. Zice că i-am fi luat-o noi și pe mama a pus o mare supărare cu asta. Știi că și mătușa Măriuca e una din cele care scoate mahmurul din om. Ia uzi, bădiță, cântă pupăza din tei și au zis că am furat-o noi. Doamne, cum sunt unii de năpăstuiesc omul chiar pe sfânta dreptate. Mai așa, surioară, când ați ști voi câte a pătimit sireaca din pricina mea și eu din pricina ei, ia-ți plânge de milă. Dă-o fuga la târg după mama să-i spui bucuria cu pupăza. Bine faci, iată, să mai zică cineva ceva. Și a doua zi marți, taman în ziua de la satul săcului de postul Sfânt Pietrului, făcând mama un cuptor zdravân de alivenci și plășinte cu poalele în brâu și pârpălind niște pui tineri la figare și apoi tăvălindu-i pe nunt, pe la prânzul cel mic, cheamă pe mătușa Măriuca lui Moș Andrei la noi și îi zice cu dragă inimă: Doamne, cum lățică, hăi, cum se pot învrăjbi oamenii din nimica toată, luându-se după gurile cele răle. Ia poftim, soră, mai bine, să mâncăm ceva din ce a dat Dumnezeu, să cinstim câte un pahar de vin în sănătatea gospodarilor noștri și cele răle să se spele, cele bune să se adune, vrajba dintre noi să piară și neghina din ogoare. Căci de-ai sta să faci voie rea de toate, zău că ar trebui de la o vreme să apuși câmpii. Apoi așa cum, nată drag, văzut ai dumneata, să mai pui altă dată temeiul pe vorbile oamenilor. Apoi începem cu toți a mânca și alții ca alții, dar eu știu că mi-am pus bine gura la cale să-mi fie pe toată ziua. Și îndată și m-am sculat de la masă, luându-mi rămas bun de la călcâie, fuga la scaldat. Deși poți n-o fost atunci cu scaldatul. Într-o zi, pe aproape de Sântilie, se grămădise ca mai totdeauna o mulțime de trebi pe capul mamei, că își venea cu fuga iar marocul de la Folticeni, care acela este ce este. Și mă scoală mama mai dimineață decât alte dăți și îmi zice cu toată inima: Nică, dragul mami, vezi că tată tu e dus la coasă, că și se scutură o văzul acela pe jos. Și eu de asemenea nu văd capul de trebi. Ai tu mai lasă drumurile și stai lângă mămuca, de-i fățef și leagănă copilul, că apoi ți-o-i lua și eu de la Fălticeni o pălăriuță cu tăsma și o curelușe de cele cu chimeriu, știi, coleca pentru tine. Bine, mamă, bine, cum vrei. Dacă e vorba de legănat copilul, mai bine fug la baltă. Nu m-a văzut mama când am plecat. Ah, ce bine e aici pe nisipul fierbinte. Ce-o face acum mama sirea ca singură, cu atâtea trepe pe cap? Se descurcă ea, că soare ca ăsta greu să mai aflu. Ah, și ce pietre fierbinți! Ia să le răcoresc în ștoalnă. Una pentru Dumnezeu și alta pentru dracu. Parte dreaptă la amândoi. Am destule pietre. Hai, Nică, să te văd. Prinde-l pe dracu de picior. Acum să mă arunc în apă. Dar ce face băiatul ăla, că nu-l mai văd? Ioane! Ioane! Măi, Ionica, unde ești? Ionica! Așteaptă sumanii să-i scoți din stative. Noi ca nură toarsă pentru bătătură, țev de făcut la sucană. Auzi, măi, Ionica, mă, că plânge copilul. Ioane! Ioane! Ioane! Măi, Ioane, măi! Nu răspunde. A plecat pe furiș. E, las că te găsesc eu. E, unde să fii decât la baltă? Ia uite-l. cât miți moronul. Sare când pe un picior, când pe altul. Auraș, păcuraș, scoate apa din urechi, că ți-i da parale vechi și ți-i spăla cofele și ți-i bate dobele. Hai, pietricelelor, în apă cu voi! Te văd eu minte, coropcarule. Ia să-ți iau eu hainele, să vedem cum ai veni acasă în pielea goală. Te-a răzbit foamea, Ioane! Și-ai venit acasă și apoi vom avea altă vorbă. Aoleu, mămuca a dat de mine. Ce-i de făcut, Ioane? Oh, și fetele alea care spală pânza mai sus au văzut tot. Ce mă fac așa gol pușcă? Și pândind pe când fetele și-au plecat și dau pânza în apă la ghilit, fac țuștiu din baltă și-o eu la sănătoasa. Și așa fugeam de tare pe prunc, disăreau pietrele pe care le stârneam cu picioarele cât mine de sus. Și fuga, și fuga, fără să mă uit înapoi, în urmă, până și dau între hudiți, pe drumul care duce la noi acasă. Dar nu merg pe drum, de rușine să nu întâlnesc un om, ci sar în grădină la Costache și merg tupiluș prin păpușoi. Apoi într-o hudiță, din hudiță în grădină la Trăznea și iar prin păpușoi. Și când aproape să ies din grădină, mă sănțesc câinele Trăznea, sar la mine să mă rupă. Păi, ce de făcut? Eu auzisem din oameni că dacă vrei să nu te muști câinii, să te lese în pace, cum îi vezi că sar la tine, să te tupile jos la pământ, să-i lasă să te latre cât le place, fără să te urnești în loc. Căci ei bat cât bat și de la o vreme te părăsesc și să duc. Și adevărat este, căci așa am scăpat și eu de câinii lui Trăznea atunci când am dat peste păcat cu ei și ei cu mine. Uf, în sfârșit, după ce m-a lăsat câinii lui Trăznea în pace, cum v-am spus, am sărit în răspintele unui drum, de acolo în grădină la noi, și atunci mi s-a părut că mă aflu în sânul lui Dumnezeu. Mamucă, ia că-ți rămas. Mama, bate-mă, ucide-mă, spânzură-mă, fă ce știe cu mine. Nu mai dăm ceva de mâncare, că mor de foame. Bine-ți șede coșco geme coblizan să umbli lele pe drumuri în halul la Isa. Și să mă lași tocmai la vremea asta fără leac de ajutor. Hai, hai de mănâncă. Da, să știi că mi te-ai lăhămețit de la inimă. Doar să te porți de acum tare bine să mai fiu ce-am fost pentru tine. Dar nu știu, zău. Mamucă, îți giruiesc că ce-am făcut noi mai face. Nu o să ies din cuvântul matale nici cu fata, nici cu vorba. Ei, vorba dulce mult aduce. Derdicam și măturam prin casă ca o fată mare, din avea mama grijă când se ducea undeva. Și într-o zi o văd că mă sărută și îmi zice cu blândețe: Dumnezeu să te înzilească, Ionica, dragul mame, și să-ți dea toate darurile sale bogate, dacă te-ai purta cum văd eu că te porți de o bucată de vreme încoace. Da, să nu credeți că nu mi-am ținut cuvântul, de joi până mai d-apoi, pentru că așa am fost eu, răbdător și statornic. În sfârșit, și mai atâta vorbă pentru nimica toată. Am fost și eu în lumea asta un boț cu ochi, o bucată de hum însuflețită din Humulești, care nici frumos până la 20 de ani, nici cu minte până la 30 și nici bogat până la 40 nu m-am făcut. Dar și sărac, așa ca în anul ăsta, ca în anul trecut și ca de când sunt, niciodată n-am fost. Ați ascultat Amintiri din copilărie de Ion Creangă. Dramatizare radiofonică de Georgeta Răboj. Distribuția a fost următoarea: autorul Romeo Tudor, bădița Vasile Mihai din Vale, părintele Ioan Dorin Andone, tatăl Mihai Constantin, mama, Luminița Gheorghiu, bunicul David Creangă, Constantin Codrescu, bunica, Julieta Strâmbeanu, mătușa Măriuca, Doina Ghițescu, moș Vasile, Florina Anton, moșu, Mircea Albulescu, nică, Andrei Țârdea, Dumitru, Vlad Leaua, Catrina, Corina Dragomir, copiii, Alexandra Rinu și Andrei Bălașa, producător Irina Soare, regia de montaj Florina Verdeș, regia de studio Violeta Berbiuc, regia muzicală George Marcu, regia tehnică Mihnea Chelaru, regia artistică Vasile Manta. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, martie 2007.